حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جس سے کلی اختیار نہ لیا گیا ہو کیا اس سے باقی شرکا کی قربانی پر بھی اثر پڑے گا؟ دیکھو اختیارات جو لیے جاتے ہیں نا وہ لیے جاتے ہیں گوشت وغیرہ کی تقسیم کے لیے، خریداری کے لیے، رہی قربانی تو وہ اختیارات نہ بھی لیں تو قربانی تو ہو ہی جاتی ہے، اختیار کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ اس نے کہہ دیا میرا حصہ رکھ دو، آپ نے وہ کیا کر دیا تو وہ اب وکیل ہو گئے. اب اگر اس کے گوشت کا مس یوز کرو گے تو گناہگار ہوں گے لیکن اس کی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.